إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزان وإسلام فأنت أتنبوديكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumshukuru kwa fadhila zake nyingi ambazo ametuneemesha na katika fadhila kubwa ni kutujalia kuwa waislam na min ahli sunna. Hii ni katika neema kubwa, lakini jambo la pili pia kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ametujalia tukawa tunakutana kama hivi mara baada ya mara kukumbushana na kuhimizana na kutahadharishana katika mambo yanayohusiana na dini hii. Pia hii vile vile ni neema nyingine. Na kwa msikiti huu nimetangulia kusema kwamba si mara ya kwanza. Kwa wale ambao wana kumbukumbu, tuliwahi kufanya muhadhara kuanzia tarehe 4 ya mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Tarehe 4 ya mwezi wa Muharram tulifanya mihadhara hapa na tukaelezea ni nani aliyemuua Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, ni nani aliyemuua. Na kwa wale ambao walihudhuria katika muhadhara huu ambao tulifanya takriban vipindi sita kwa siku tatu, nikiwemo mimi na ndugu yangu Abu Anas Ismail hafidhahu Allahu ta'ala, wanakumbuka wale waliohudhuria na tukafungua milango pia maswali katika maudhui ile, na watu husika wa mada ile hasa na wanaohusika na jambo lile walijaribu kuhudhuria, na Allah akaleta khairi kwa watu wengi walielewa kwamba kwa dhahiri tuliyoiona, na tukagawa vitabu vingi hapa kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na dini ya Ushia. Tukawa tumeazimia kwamba katika mwezi wa Rajab, tangu wakati huo insha Allah, kwamba mwezi wa Rajab tukijaliwa turudi tena kuwatembelea ndugu zetu, lakini mara hii tukiwa na maudhui nyingine, kwa sababu tulizungumza mambo ni mengi, hatuwezi kuzungumza siku moja, mbili, wala tatu, wala kumi, lakini kila kitu kinafanywa kwa kadiri ya haja. Tukaona turudi kwa ndugu zetu tena Ahlusunna wa Sunni, kuwaelezea pia kwamba yapo mambo yanatajwa kuhusiana na masahaba ridwanullahi alaihim, kwamba mambo hayo ni makosa kiasi ambacho cha kuwafanya kwamba hawastahiki kuwa waadilifu, bali kwa makosa hayo haiwezekani kwa Abu Bakrin au Umar au Uthman radhiallahu anhuma kuwa makhalifa, kwa sababu wana makosa fulani wameyafanya. Tukaona tuwatembelee ndugu zetu kuja kueleza haya yaliyojiri, kwani jambo hili hasa likoje, kile kilichothibiti ni kipi na kisichothibiti ni kipi, na ambacho kimethibiti kilithibiti kweli lakini baadaye kikamalizika ni kipi, na kinapozungumzwa ni vipi, na mwisho tutoke na natija kwamba kwa sura hii kweli itakuwa yale yanayoelezwa kuhusiana na masahaba ni kweli yapo au si kweli, au watu wanastahili kuzunguka ikawa ndo maudhui ya kuwasema kwa hilo au si sawasawa. Na katika mihadhara iliyopita tulitoa tambii kwamba wewe kama una baadhi ya vitu unataka kuviuliza na kuelewa uzuri, fanya subira mpaka mwisho wa mihadhara, kwa sababu kuna baadhi ya mambo yatakuja kujijibu, yatajibika huko mbele. Hiyo ni jambo lingine nimekusudia kueleza kwamba safari yetu ya mara hii lilotusukuma ni hilo ambalo limetangulia kulitaja. Jambo lingine katika tambii, watu vile tusogeleane katika utaratibu wa kukaa vizuri katika madarasa, sikae mtu yuko kule, mwingine yuko kule, watu wa karibu, katika adabu za majlisi, hatumzuii yule mwenye dharura ya kuegemea mtu mzima, lakini kwa wale ambao wana hawana tatizo hilo, basi wanaweza kusogea karibu, ni vizuri. Jambo lingine, mara nyingi tunapohudhuria katika darasa hizi ni kama darasa nyingine za kielimu, na sehemu ni msikitini. Kwa hiyo kuna adabu za kuchungwa, ikiwemo watu watakiwa kunyanyua sauti, kupaza sauti za juu, na vile vile adabu katika mambo ya darasa, mtu kinapozungumzwa kitu na kidhibiti vizuri, pale asipoelewa atauliza kwa utaratibu mzuri, na kuchunga maneno pia ya kuzungumza kwa mzungumzaji na watu wanaozungumziwa, kuchunga baadhi ya lugha kutumia pia. Hayo ni mambo ya kuzingatia katika vikao vyetu vitukufu na sehemu tukufu kama hizi. Kwa hiyo leo biidhnillah, katika yale ambayo tumekusudia kwamba itakuwa ni maudhui ya kuanza nayo, kama watu mlivyosoma katika vipeperushi, matangazo na wengine kwenye magrupu, zimetumwa ile ratiba ikieleza kwamba kutakuwa na vipindi viwili siku ya Ijumaa, ambayo ni tarehe ngapi leo? Rajabu ngapi? Rajabu 15. Hii ndio tarehe ya kwanza kutaja, tutajeni hiyo kwanza, sababu nyingine haitudhuru hata kama tukutaje. Kwa hiyo mwezi wa Rajabu huu, mwezi wa ngapi Kiislamu? Wa saba. Kwa hiyo tuko katika mwezi wa saba wa Kiislamu, watu wadhibiti tarehe. Wahadhara wetu tutaufanya tarehe 15 ya mwezi wa 7, yani mwezi wa Rajab mwaka 1440 Hijria, tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Imepita miaka 1440. Katika darasa ya leo, wakati wa alasiri, kutakuwa na mada, maana ya sahaba na Qur'ani inavyozungumza masahaba. Wakati huu maudhui yetu sitaelezea sahaba ni nani, taarifu yake, na vile vile tutaangazia ayati mbalimbali kwenye Qur'an namna zinavyozungumza masahaba. Na katika wakati wa Maghrib takuja kueleza nini maana ya uadilifu. Unaweza ukaona tofauti kwamba tunazungumza sahaba alafu uadilifu, zinashikana hizo maana, lakini mpaka ukisikiliza kwa maudhui za leo zitakuwa hizo biidhnillah. Na nimesema makala inaweza kafika wakati wote, kwa hiyo watu wanaweza kuwa nazo mikononi, yale nitakayoyasoma watayaona pia kwenye makala zao ambazo watapewa. Na hii ni sehemu ya kitabu ambacho kinasomeka kwamba ujue Ushia na Sharia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Humo ndani kuna sura 6. Kwa hiyo hii maudhui tunayozungumza ni sura moja iliyo ndani ya kitabu hichi. Tumechukua sehemu tukaona tuitumie, kwa sababu ya wakati hatuwezi kuzungumza kitabu hiki chote. Lakini asili ya kitabu kimeandikwa na Sheikh Abul Fadli Qasim ibn Mafuta Qasim. Kitabu hiki asili ya kuandikwa. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya watu wanavyo, ni vichache vimechapishwa, lakini baadhi ya watu inawezekana wanavyo. Kwa hiyo kama aliyekuwa nacho akifungua ukurasa wa 40 kwenye somo la 5 lililoandikwa Shia na Sahaba, ndio sehemu ambayo tumeichukua, tutaitumia mpaka nafikiri mwisho wa kitabu. Utaona katika utangulizi ameeleza ya kwamba hili ni somo la 5. Kwa maana unakusudia kuna somo la kwanza, somo la pili, somo la tatu, hili ni somo la 5 kwenye hicho kitabu. Katika somo hili tutaelezea msimamo wa Shia juu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona huko nyuma kwamba Yahudi Ibn Saba ndiye mtu wa mwanzo aliyeasisi mchezo wa kuwatukana maswahaba, kisha akadai kuwa Ali radhiallahu anhu ndiye alimtuma. Hali hiyo haikukomea kwao tu kwake tu, bali hata wafuasi wake hadi leo wanaiendeleza sera hiyo. Ila kabla ya kuanza kuelezea jambo hili, ningependa kwanza tujue mambo matatu. Yaani kuna utangulizi huo unashikana na hizo maudhui. Mambo matatu hayo akasema, jambo la kwanza, maana sahihi ya sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio ambayo tumesema maudhui yetu ya nini, ya wakati huu wa alasiri. Maana ya sahaba a na ba ni Qur'ani inavyozungumza na sahaba. Katika taarifu ya kuelezea sahaba ni nani, Sheikh akanukuu hafidhahullahu ta'ala maneno ya Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ni miongoni mwa wanachuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, ابن حجر العسقلاني رجل معروف ولفانيك وحديثي أمام شريش صحيح البخاري من فتح الباري لا في كتاب فينجينة يهي كتاب شاكي الإصابة في تمييز الصحابة كتك جزوية بيلي جزوية قوانزة وكراسة وكمنا ستة كتك أيها الإصابة akielezea maswahaba akiwataja maswahaba ni akielezea kuwataja wale ambao ni maswahaba kwa sababu kuna wengine wamethibiti kwamba ni maswahaba wengine hawajathibiti kuwa ni maswahaba wamesingizwa kwa hiyo anataja maswahaba wale waliothibiti kuwa ni maswahaba katika kitabu chake al-isaba fi tamyizi sahaba alielezea taarifu ya sahaba akasema ni man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hayati مؤمنا به ومات على إيماني أو ومات على الإسلام صحابة نيولئ لي قتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم كتكو حيواك أكيو نموني كمواميني يلبو قتانا ناي ناكافا كتكو إسلام نتقل بلدي بزوري تعرفوا يو ويمو إسلام سني ukuli sahaba ni nani sahaba ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake kwa maana hata kama mtu alifika pale mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa mfano siku aliyokufa alifika akafika akaona maiti yake hatoitwa sahaba umeelewana katika uhai wake akutana na hali ya kuwa ni mwenye kumuamini na akafa huyo sahaba akafa na Uislamu akifa akafa hali ya kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo kwa taarifu hii itakuwa mtu yeyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hata kama alimuamini yani alikuwepo wakati huo huyo si sahaba. Mfano An-Najashi, sio watu wengi mnafahamu kwamba katika wafalme wa Habasha An-Najashi jina la watawala wa huko sio jina lake kwa watawala wa kule huko An-Najashi ni katika watu walislimu masahaba waliofanya hijra kwenda wapi Habasha yeye alislimu kwa hiyo akawa muislamu lakini hakuwahi kukutana na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam na amekufa akiwa muislamu kwa sababu Jibril ndo alileta taarifa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amekufa Habasha mtawala wao amekufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba wakapanga safu msikitini wakaswali swala ya ghaib, kwa maana alipata taarifa kutoka kwa Jibril. Asingejua labda angetoka mtu kule angesafiri pia kumwambia. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye alislimu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi na uislamu akafa na uislamu alilokosa yeye la kumuona la afwan la kukutana, kwa sababu tukisema kumuona kuna wale waliokuwa vipofu hawakumuona lakini ni masahaba, sio ndio? Maana ikatiwa taarifu ya kukutana. Kwa hiyo hata kama mtu haoni lakini alikutana naye, haikuambiwa ukimuona aliyemuona mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna wengine walikuwa vipofu na walislimu na wakaamini wakafa na Uislamu. Kwa hiyo ikatiwa taarifu aliyekutana naye. Kwa hiyo huyu bwana katika taarifu hii anatoka kuwa ni sahaba kwa sababu tu hakukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni nukta a. Lakini ba, itakuwa sasa mtu yoyote yule aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuamini kweli, alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tumesema kwamba amuone akiwa na nini, na imani, amemuona lakini hakumuamini, ima kwa dhahiri au kwa siri kama vile wanafiki, yani kutomuamini kwa dhahiri kama makafiri. Lakini Abu Jahl si walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, walikutana naye bali wanamjua, lakini hawaiti kwamba maswahaba. Kwa sababu nini? Hakumuamini tena kwa dhahiri, na kutomuamini kwa dhahiri kwa siri kama vile wanafiki. Kweli alikuwa anasali safu ya mbele, anatoka kwenda kwenye vita, lakini katika nafsi yake hajamuamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na wao watakuwa sasa katika kama mfano makafiri, ukichukua tumesema Abu Jahli, kimchukua mfano Abu Lahabi, wale wale walimkanusha kwa dhahiri. Tumeelewana? Na katika wanafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yeye alikuwepo katika safu ya Mtume صلى الله عليه وسلم, lakini hatoitwa sahaba kwa sababu mata munafika na mikufa hali ya kuwa ni nini? Ni mnafiki. Kwa hiyo, lakini katika nukta nyingine ya tatu katika ile taarifu, mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikutana naye alafu akaslimu, sawa, lakini akartadi baadaye akafa katika ukafiri, pia si sahaba, kwa sababu tumesema akafa hali ya kuwa ni nini? Na imani. Kwa hiyo kuna watu kweli walislimu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaishi na Uislamu, alafu baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa wengine walitadi, kama vile Abdullah ibn Khatwal. Abdullah ibn Khatwal ni katika huyo alislimu katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akartadi katika ule uhai wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai akartadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha bwana huyu auawe hata kama atakutwa amejifunika shuka la Al-Kaaba au liwe. Abdullah ibn Khatwal na kweli aliuliwa siku ya Fathu Makkah. Kwa hiyo alislimu, akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekutana naye, lakini baadaye alifanya nini? Alirtadi. Kwa hiyo hatoitwa sahaba. Na wengine vile vile kama Rabi ibn Umayya ibn Khalaf, naye vile vile alislimu Maka wa Fathu Makkah, alislimu huyu bwana, alihudhuria Hijjatul Wadaa, lakini alirtadi katika zama za ukhalifa wa Umar radhiyallahu anhu, akafa na ukafiri wake. Lakini lau alislimu wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakutana naye alafu akartadi, tumeelewana, alafu baadaye akaslimu katika kauli iliyokuwa na raji kwamba hata amali zake mtu anarejeshewa. Yaani mfano mtu ni Muislamu, kama sasa Muislamu mara ningia katika ukafiri, lakini akalinganiwa, tumeelewana, kwa mfanye toba, rudi katika Uislamu, akaslimu tena akarudi katika Uislamu. Kauli iliyokuwa raji kwa mujibu wa Qur'ani, matendo yake yanarudishiwa tena yale aliyofanya katika Uislamu kabla ya kunini ya kurtadi, kwa sababu yale yatakuwa yahesabiki lau kama atakufa na ile ridda yake. Tumeelewana mzee? Naam. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza katika muhadhara wetu, sahaba ni nani. Kwa hiyo hili lisikupite Muislamu, mtu wowote sunni ukiulizwa sahaba ni nani, utajibu sahaba ni nani? Naam, sahaba ni nani? Mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini katika uhai wake na akafa na Uislamu akiwa Muislamu, huyo ndio sahaba. Kwa sababu ukishadhibiti hili, kuna baadhi ya vitu vitakupiga chenga huko nje, wewe unaanza kubabaishwa. Ukambona kama fulani mnafiki, alisema wewe huyo si sahaba tena. Huyo haingii tena katika wale tunayozungumza sisi. Kwa hiyo tunayozungumza sisi hapa, hatumzungumzi mnafiki, sawa? Hatumzungumzi kafiri, hatutawazungumza maswahaba. Wale ambao walislimu, walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwamini, alafu wakafa na Uislamu wao. Hao ndio tunayozungumza sisi katika maudhui yetu. Sasa sio kwa tayari mnafiki ukatuletea ukatuliza swali, huyo atakuwa hausiki na maudhui hii. Hili ninaliweka sawa ili tujue mwendo tunaokwenda, tunazungumza nini, tuwe pamoja katika fikra na mawazo yetu na kile tunachokizungumza, kwamba tunazungumza kitu gani. Na ninataraji kwamba kwa hili itakuwa tumepata mwangaza kwamba mwelekeo wetu ukoje. Tunaelewana mashaka? Na nyote si masuni ha? Alaki katika muhadhara ule uliopita kule, kuna mtu mmoja alisema kwamba yeye sio sunni lakini pia sio Shia, lakini yeye ni Muislamu wa kawaida. Ndio, hakuna mtu huyo duniani humpati mtu huyo. Au lazima atakuwepo, na kama ni wa kawaida itakuwa kuna kundi lingine la Waislamu wa kawaida. Alafu itakuwa maudhui yetu sisi haiwahusu, kwa sababu sisi tunazungumza tuna masunni. na tunayozungumza maisha kwetu kwa Muislamu wa kawaida hauziki, lakini mbele ya safari kwa walifahamika kwamba ni nani. Kwa hiyo watu wasio na wasiwasi, tunazungumza mambo ya dini, kwa hiyo ni vitu vya kawaida kuzungumza. Na hasa ndugu zetu masuni, hali ilivyo ulimwengu na mtu kulinda Uislamu wake na itikadi yake, tusione kwamba ni jambo rahisi. Ni jambo watu pamoja na shughuli walizonazo basi watenge muda kufahamu sehemu ya dini yao, hasa ile sehemu ya lazima, kutokana na hali ya machafuko huko nje ilivyo. Kwa hivyo kwa tuna amani hasa katika nchi yetu, na alhamdulillah watulivu na masomo yanaenda kwa adabu, basi sisi tushukuru neema hii na wala tuna wasiwasi katika kuliendesha jambo hili, na kila nukta tutayohitaja insha Allah tutataja ndani ya kitabu cha husika cha Mashia tulikotoa maneno hayo. Kila jambo tutalolitaja mpaka vitabu vya Kiswahili vilivyoandikwa Mashia wa Dar es Salaam pia tutanukuu vitu hivyo, na mtaona kwa sababu inapatikana, hata mkinunua mnaweza mkayaona. Jambo la pili, kwa maana nukta ya alifu ni kuelezea maana ya nani na sahaba, lakini ba ilikuwa kueleza jambo la pili, Qur'ani inavyowazungumza maswahaba, na hili nalo ni jambo muhimu, kwa sababu sisi tunaafikiana kwamba yaliyo ndani ya Qur'ani hatuna shaka nayo. Ndiyo mashekhe, na sasa jambo tukiona kwenye Qur'ani limezungumzwa kadha, limezungumzwa hivi, wewe ukasoma ukaona liko hivyo, itakuwa sasa umeshajenga msingi madhubuti kwamba lolote litalokuja kinyume ya hivyo, hilo si kweli. Unanielewa? Narudia, ukishasoma kwenye Qur'ani ukaona jambo limeelezwa kwamba hili liko hivi hivi hivi, wewe ukilielewa utakuwa umejenga msingi madhubuti kwamba likija lingine kinyume ya hivyo, hilo la makosa litakuwa ni hilo, si hili, kwa sababu hili ni ndani ya Qur'ani. Naelewana? Kwa hiyo lau kama mtu akikukatalia kwamba Muhammad si mtume, kwanza wewe utakuwa sio, utakanusha tu kwamba itakuwaje hadi kwanza kwenye Qur'ani utaona kwamba Muhammadur Rasulullah, utajua hivyo. Kwa hiyo itakuwa sasa yeyote atakayesema wewe huwezi kumuelewa tena, kwa sababu una msingi madhubuti kwenye nini? Qur'ani, kitabu ambacho dhalika alkitabu la raiba fihi, wewe utakuwa una shaka tena. Na vile mtu akija akadai utume hivi leo, maanake alitokea mtu kumkuranga akadai utume, sio sijui hiyo alishakwenda shafariki ashakufa, sijui yupo, sijui ana masahaba, sijui kadha. Lakini pia alitokea mtu mwingine yuko pia, labda na wao wakaona choyo, watu wa kaskazini na wakatoa mtume wao kwa kaskazini pia naye. Sasa mtu kama huyu akitokea, kwa kuwa wewe Qur'ani umeshaisoma na ukaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin, hata kuhangaisha tena mtu, mnanielewa? Kwa nini hakuhangaishi? Kwa sababu Qur'ani haina shaka yale yaliyo ndani yake. Lakini sasa kinyume chake, ikawa wewe hujui kilichoelezwa kwenye Qur'ani kuhusu jambo fulani, hata ukija ukitiwa maneno, kuna hatari ya kufanya nini? Ya kuacha usawa, kwa sababu hujui kilichotajwa ndani ya Qur'ani. Mkaanza kubishana kwa maneno, huyu akatumia kadha, huyu akatumia kadha. Ndio maana sasa sisi tunataka tuelezee ndani ya maswahaba, ndani ya Qur'ani maswahaba walivyoelezwa kama nukta sita hivi. Qur'ani, Allah ndiye mwenye Qur'ani, maneno yake matukufu, na Allah ndiye aliyeumba maswahaba na ametuumba sisi na viumbe wengine vyote. Namna alipotoa maelezo ndani ya Qur'ani kuwaeleza hawa maswahaba ni akina nani, ili tujue yule tuliyemzungumza kule, yule aliyemuona mtume, aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini akapana imani, Qur'ani inamzungumzaje? Alafu ndio tutaona na wengine wanazungumzaje. Alafu ukweli ni nani? Tuko pamoja? Jambo la kwanza, sehemu ya kwanza, sisi tuna ushahidi ndani ya Qur'ani kwamba maswahaba wote wameridhiwa. Nikishasema maswahaba wote, ni mmeshajua swahaba ni nani tunimzungumza. Huyo aliridhiwa ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwamini katika uhai wake na akafa akiwa Muislamu. Ndio tunemzungumza kwamba huyo kwenye Qur'ani ametajwa kwamba ameridhiwa. Wote watu wa aina hiyo wametajwa hivyo. Sasa mimi niwape makala sasa, ili tukianza safari yetu iwe mnaangalia mzitoe wapatie watu waliohudhuria hapa, alafu tuendelee. Kwa hiyo na taraji itakuwa mmefungua, mmeona sehemu ambayo tutaisoma. Utangulizi mtasoma, na sisi tuende mpaka ukurasa wa saba. Sawa, kwa pamoja na maswahaba wote wameridhiwa. Ukisoma Qur'ani katika aya ya 100 ya surati At-Tauba, aya ya 100 ya surati At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أنا أولا تقوم بشيء هنا أيها نعم نيونا فراسة وسعبة فتكد يامل في اليوم. الله سبحانه وتعالى نسمى na waliotangulia wa mwanzo, wasabiquna alawwalun, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina na ansar. Nataka nitoe angalizo, Qur'ani imewataja maswahaba kwa kuwaita muhajirina na nani na ansar. Imewataja hasa hivyo kwa maana hakuna mtu mwingine anaweza kuingia katika muhajirina, yani ukiachilia wale, labda kwa taarifu kwamba kuhama maasi kwenda katika nini, katika mema, mtu kwa muhajiri hilo. Lakini kusudia muhajirina waliotajwa ndani ya Qur'ani ni maswahaba, watu waliotoka Makka kwenda Madina na sehemu nyingine kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naelewana? Haya, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na waliowafuatia wao kwa wema. Hao waliowafuatia wao ni akina nani? Ni kila muislamu aliyekuja baada ya maswahaba radhiyallahu anhu, halafu akaishi na Uislamu kama waliokuwa nao wao, na yeye ataingia. Kwa maana ni kundi la tatu hilo, sawa. Wasabiquna alawwalun, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar. Kwenye makundi mangapi? Mawili, muhajirina na ansar, ndio watu wa mwanzo waliotangulia. Walladhina ittaba'uuhum, na wale waliofuatia wao kwa wema. Hao waliofuatia wao kwa wema ni nani? Ni kila muislamu aliyekuja baada ya maswahaba, kwanzia wanafunzi wa maswahaba mpaka mwisho wa dunia. Mtu yoyote aliyekuja akawa muislamu na akaishi na Uislamu kama wao, ndio kuwafuata wao kwa wema, kwa maana wakaishi na dini kama waliokuwa nayo wao, itakuwa ni kundi la ngapi hilo? Na kundi la tatu. Kwa hiyo hayo makundi matatu Allah anasema radiyallahu anhum waradu anhu, Allah amewaridhia wao. Amewaridhia nani? Muhajirina na nani? Na ansari na nani? Na watu wenye kufuata wema kama wao, wema wao, yani dini yao walivyoishi wao. Watu wote hao Allah amewaridhia. Waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah, kwa maana kwa yale malipo watakayopewa na Mola wao, na wao watakuwa wameridhia pia. Halafu wa'adda lahum jannatin, na amewaandalia pepo hao Muhajirina na Ansari hao na watu wenye kuwa na wenye kufuata wema wao, Allah amewaandalia pepo, tajiri tahtaha al-anharu, ambazo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele, dhalika al-fawzul azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Hii ni sehemu ya kwanza tumehitaji ya surati Tauba, namna Qur'ani inavyozungumza nani masahaba. Lakini pia ukisoma aya ya 18 katika surati al-Fath, kwa maana ile surati al-Fath sura ya 48, inna fatahna laka fathan mubina, ukisoma aya ya 18 Allah anasema, lakini tukumbuke sisi tupo katika kuthibitisha nini? Tunathibitisha nini? Kwamba maswahaba wameridhiwa kwa mujibu wa Qur'an inavyosema. Allah anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim وأثابهم فتحا قريبا. الله نسمى حقيقة أمواردية الله ولي أمباو وميأميني بالي ولفقوبة ووي بيعة بيعة مناك نكيابو شوتيف شيني أمتي إلي قوان نينيو نايتو عجي معروف نايتو عجي لكوان نعم maarufu kama ile sulhu ya Hudaybiya. Tuelewane. Katika ile sehemu ya Hudaybiya, masahaba alipotuma Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kwenda wapi? Makka. Ikaja taarifa kwamba Uthman amefanya nini? Ameuawa. Sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua kiapo cha utiifu, na yeye akaweka mkono wake juu ya mkono mwingine, akasema huu wangu mimi na huu mwingine wa nani? Wa Uthman. Kwamba lau kama Uthman angekuwepo basi angefanya nini? Angenipa bai'a. Na wale masahaba waliokuwa pale wakafanya nini? Wakampa bai'a. Sasa wale masahaba waliokuwa katika bai'a, Abu Bakari yumo, Umar yumo, Uthman ndio huyo ambaye ameenda huko, lakini na mkono wake umewekwa katika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale waliopo chini ya mti pale, Allah anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, hakika Allah amewaridhia waumini wale ambao wameamini, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe bai'a, yani kiapo cha utiifu chini ya mti. Tumeelewana? Wale waliokuwa pale wale Allah aliwaridhia. Halafu Allah anasema, fa'alima ma fi qulubihim, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao. Kwa maana Allah amewaridhia masahaba wale walio chini ya mti, lakini pia anajua aliyepo katika nini? Nyoyo zao. Kama ni wa kweli, anajua hawa ni wa kweli. Kama ni warongo, labda wanadoea tu utawala, anajua. Kama ni watu wa kupenda mali, lakini Allah akatangaza kwamba nini? Amewaridhia wale. Akisema hivyo ni ushahidi kwamba alijua ndani nafsi zao kwamba ni watu wana ukweli katika zile nafsi zao. Fa'alima ma fi qulubihim, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akateremsha utulivu juu yao, yani akateremsha utulivu juu yao Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athabahum fathan qariban, na akawapa wao ushindi wa karibu ambao ni fathu Makka. Anachooni kauli yenye nguvu kwamba fathan qariba ni fathu Makka, ushindi wa karibu. Kwa hiyo hii ni aya ya pili ya kuthibitisha kwamba maswahaba wameridhiwa ndani ya Qur'ani. Kwanza ile ya kwanza imetaja Muhajirina na Answari wote, kila alikuwa na sifa ile ya swahaba tulimzungumzia. lakini hii ya pili ikawazungumza wale maswahaba waliotoa bai'a chini ya mti katika ile sehemu ya Hudaybiyah. Jambo la pili, maswahaba ni watu wenye imani za kweli, si watu waongo wala si wababaishaji. Qur'ani inatueleza hivyo. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza mali iliyopatikana katika vita na namna ya kuigawa katika surati Al-Hashr, wakati anaelezea mali iliyopatikana katika vita na namna ya kuigawa, ukisoma aya ya 8 Allah subhanahu wa ta'ala anasema للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ملوانا كفامون يوسف الله نسيما وقد نتجه إلي مالي إمي باتكانا يعني فاي فاي أني مالي باتكانا واتو أمي كوين أقبان لما كفير وكاكيمبيا وكفير وكاكيا مالي فاكو فيقوانا إلي مالي نتكولي وسط namna ya kuigawa. Allah akasema katika watu wakupewa na wapewe mafakiri wakimuhajirina, wale wa muhajirina, tumeelewana, katika watu wakupewa wapewe mafakiri wa muhajirina ambao ukhriju min diyarihim, wametolewa katika nyumba zao kwa sababu wamefukuzwa kule Makka, sio kwa sababu wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amwalihim, na wakanyang'anywa mali zao pia. Kwa nini? Yabitaguna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasula, na wamnusuru Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu hawa muhajirina, kilichowafanya watolewe katika majumba, wafukuzwe, wakanyang'anywa mali, wakafukuzwa katika miji, sababu hasa wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake, lakini pia wanataka kuinusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam asidhalilishwe na dini isidhalilishwe. Allah akasema mwishoni mwa aya, ulaika humus sadiqun. So ulaika ulaika humus sadiqun ni wasfu ya hao ndio wa kweli katika imani zao, ndio wa kweli hasa kwa sababu ulaika humu sadiqun, yani kama unataka wa kweli hasa, wa kweli hasa ndio hao watu hao hao walifanya hivyo. Muhajirina ambao kule tumetangulia kwamba wametajwa kwamba wameandaliwa pepo, sawa, huku Allah anawaita kwa mali nini? Wa kweli. Hii ni jambo la pili. Qur'ani inawazungumza maswahaba kuwa ni wa kweli. Jambo la tatu, maswahaba ni watu waliofaulu. Ukiisoma aya ya 9, hiyo tuliisoma ilikuwa ya 8. Aya ya 9 inayofuatia hapa aliwazungumza muhajirina, aya ya 9 akazungumza wale watu wa Madina. Akasema Allah, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نوال أباء ولتبوأ مجي ومدينة قبل ياو yani kabla ya muhajirina kuhamia, kwa maana ansari ya watu ambao wao walichagua maskani yao walikuwa nayo wapi? Madina. Walladhina tabawwa'u ad-dar wal imana, na wakawa na imani kabla ya wale hawajahamia, min qablihim, kabla ya wao hawajahamia katika mji wa Madina, wao walikuwa tayari washakuwa Waislamu. Watu wale katika sifa zao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, yani ndugu zao Waislamu wale muhajirina, wanawapenda. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao husda mima utu, yani hawapati husda yoyote ile katika vile walivyopewa. Kwa maana inawezekana mara nyingine watu wampiga na vita Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugawa wa ngawira, wale muhajirina kawapa kingi kuliko wale watu wa Madina. Sasa wale watu wa Madina hawezi kupata choyo kwamba ah, hawa wageni tumewakaribisha katika mji wetu, leo tumeenda kupigana wao mtu wa mali nyingi kuliko sisi. Yani hawakuwa na hilo katika vile walipopewa ndugu zao, wao hawaoni choyo kwa sababu ndugu zao Waislamu. Kwa hiyo hawapati kinyongo, hawapati husda yoyote ile katika vile walivyopewa. Wayusiruna ala anfusihim, na wanawapendelea wale ndugu zao muhajirina, huwa wanawapendelea, yani watu wa Ansari, watu wa Madina, yusiruna, wanawapendelea ala anfusihim kuliko nafsi zao, wanawapendelea wale ndugu zao muhajirina kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, ijapokuwa kukipatikana kwao kuhitajia. Kwa maana lau kama mtu ana shilingi 1000, tuchukulie mfano sisi, ametokea huyu ndugu yako anaomba kwamba bwana, nina shida ya shilingi 1000. Sifa ya watu wa Madina ilipo ile shilingi 1000 wanamwachia huyu ndugu yake, yeye anaitaka labda ataka kitu fulani, akaanza anampa huyu ndugu yake. Si watu wa kileo utamwambia kwamba ningekuwa na 1000 nyingine ningekufa, si ndivyo? Eh, ningekuwa na 1000 nyingine ningekufa. Wale watu wa Madina sifa yao anampa huyu japo kuwa yeye anaihitajia katika sifa walionayo nyingine. Hao watu wa huko Madina. Alafu Allah akasema wa man yuqa shuha nafsihi, na yeyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, yani kama vile anataka kusema kwamba na yeyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, kama walivyokuwa hawa watu wa Madina, sababu hawana choyo, hawaonei wale husda, bali wana vitu wa vitu wanavyohitajia, kwa maana hawana choyo. Na yeyote atakayekingwa na choyo, uchoyo wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, basi hao ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo ukisoma mtiririko wa aya mwanzo ulipoanza kueleza na mwisho, utaona kwamba hao watu hao waliotajwa hapa katika sifa hii, na wao wanaingia kwenye kundi la nini? Na kufaulu. Na yeyote atakayekuwa kama mfano wao, na yeye vile vile ataingia kwenye kundi hili la kufaulu. Nukta ya nne, masahaba wote wamesamehewa, wamesamehewa makosa. Tukisema wamesamehewa kwa maana kama makosa walikuwa nayo, sio? Na tutakuja kuona huko mbele, hatujasema kwamba hakukosea, kwa sababu tunajua maudhui yetu pia itapingana na hilo, tumeelewana. Lakini yale makosa waliyofanya wamesamehewa, kila aliyetambulika kwamba ni sahaba. Ukisoma surati Tauba sura ya 9 katika aya ya 117, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad taba Allahu 'ala an-nabiy. Angalia neno muhajirina na ansari linapokuja, tumeelewana tangu tulipoanza kuelezea, na hapa namna litakutajwa na natija yake ni nini. Watu hawa laqad taba Allahu 'ala an-nabiy, hakika amewakubalia toba, yani amewasamehe Allah, amesamehe juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemsamehe wal muhajirina wal ansari, na muhajirina na ansari pia amewasamehe. Alladhina, ambao ittaba'uhu fi sa'ati al-usra, ambao walimfuata yeye katika wakati wa mgumu, katika wakati wa dhiki, kama vile vita vya Tabuki, hali ngumu kabisa, jua kali, masafa, na ni wakati wa mavuno. Allah amewasamehe muhajirina na ansari, amemsamehe Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewasamehe muhajirina, amewasamehe ansari, yani kama kusema amewasamehe maswahaba, umeelewana kwa lugha fupi, kwa sababu wakati ule maswahaba wanajulikana muhajirina na ansari. Basi kwani kuna watu wengine wakijulikana maswahaba wakiitwa vingine? Na ukisema Aus na Khazraj ndio hao Ansari yao, sasa watu wa Madina, yani watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muhajir, maswahaba kwenye Qur'ani wametajwa kwamba ni muhajirina na nani, na Ansari, ndio hao. Hakuna watu wengine maswahaba wakiitwa kwa namna nyingine. Kwa hiyo ukisikia muhajirina na Ansari, kwa maana ni maswahaba. au labda utaje kwa Qur'ani muhajirina na ansari ni watu wengine na maswahaba ni watu wengine, labda sasa ulete aya hiyo kama ipo. Lakini sura ukiangalia ndio ilivyo hasa kwamba kwenye Qur'ani maswahaba wametajwa kwa jina la muhajirina na nani na ansari. Ansari ni wale watu wa pale Madina na muhajirina ni watu waliotoka nje ya Madina wamekwenda pale Madina, sio lazima watoke Maka nje, lakini wamekwenda pale kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kama akina Salman al-Farisi asili yake si mtu wa Maka, sio akina Suhaib al-Rumi sio mtu wa Maka, wametoka katika miji yao kwa kweli, lakini wao walikwenda wapi? Madina, wao pia wataitwa muhajirina. Kwa tukizungumza tunawazungumza hapa muhajirina na ansari ni maswahaba kwa lugha fupi kitakueleza. Kwa hiyo Allah aniwasamehe hawa ambao ittaba'uhu fi sa'ati al-usra, walimfuata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati mgumu. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukaribia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao. Kwa maana kuna baadhi ya watu wengine walikaribia kukhalifu kutokana na hali ilikuwa ngumu ile safari. Na tunaona wengine wapo walio khalifu wale watu watatu ala thalatha alladhina khulifu katika vita vya Tabuk, lakini baadaye na wao wakafanya wakasamehewa. Kwa sababu mtu anapokuja na maneno kama haya, sikuna maswahaba hakuna katika vita vya Tabuk wale. Lakini akasahau mule mule kwenye Qur'ani kuna aya imekuja inafanya nini? Ili wasamehe mule mule. Na mfano hiyo tutakuja kuona tuma zinazotajwa na Mashia katika vitabu vyao ikiwemo hapa Tanzania wameandika maneno yao katika vitabu vyao kuhusu kadhia za vita. Alikimbia vitani. Lakini tunaona kuna haya hapo bila kuja kufanya nini? Wamesamehewa. Lakini yeye mwenye ile sasa sijui kule mbele huwa waendelee kusoma au ni zile chuki. Yaani kama leo mtu aje kusema kwamba baba kuna maswahaba hawakwenda katika vita vya Tabuki watatu, hapo anasoma haya kwenye Qur'ani wa ala thalathati alladhina khulifu. Ni kweli wako atiwe mwenendo. Eh? Ka'b bin Malik ni sahaba kweli ya kwenda. Eh, sasa basi. Lakini je, baadaye kawaje alikufaje? Ndani ya Qur'ani utakuta kuna aya nyingine inakuja kufanya nini? Kutangaza toba kwa watu wale watatu wanafunguliwa baada ya masiku 50 na takriban. Ikaja Qur'ani ikaja kuwatakasa wale. Watu wamekuja wanafurahi kwamba imeteremka aya na watakasa wale watu. Sasa wewe unapokuja ukasema sikuna wale wa kwenda vitani, sikuna ile aya ilikuja ikawatakasa. Sasa nia yako inakuwa nini? Nia yako kutaka kuwafahamisha maswahaba waliwahi kukosea wakasamehewa, au nia yako kutaka kuwaambia watu kwamba ni watu wabaya hawafai kufuatwa? Sisi tunaelewana au? Hebu labda nipige mfano mwingine. Sasa kuchelewa sana kwenye ukuta hii. Wewe mmeteta nyinyi mna ugomvi baina yenu. Labda baba yako na mzee fulani au na familia fulani, alafu wakapatanishwa. Jamani, tumesameheana, si sote ni Waislamu, tumeelewana, ile upitikia ni binadamu. Tujue hata watu na msamaha. Tunamkosea Allah na yatusamehe, tumuombe msamaha Mola wetu. Watu wakakumbatiana, mambo yakaisha. Watu kwa wanasalimiana. Sasa wewe kijana wa familia ndio unapita kuambia watu kwanza yule mzee gani kwanza? Chelewe kumtukana baba yangu yule. Haya, mwakani tena hivyo hivyo. Miaka mitatu imepita, baba zako washakufa wewe. Wale ndio mambo wewe pia una mambo wao naye. Ukaa kwenye mtaa, yule mzee si mtu sawa sawa. Aliwahi kumtukana baba yangu. Hivi wewe utakuwa una akili timamu? Alafu nia yako ni nini? Na sasa ikiwa watu walikimbia, mfano ukataja Ka'b bin Malik, imekuja aya imewasamehe, wewe unang'ang'ania hivyo hivyo kwamba maswahaba kwanza waliwahi kukimbia. Sasa kwani wewe nia yako ni nini? Kwamba unaona choyo Mola wao amewasamehe hukutaka mwenyewe au nini? Na hayo tutakutana nayo insha Allah katika safari yetu hii, tutakutana nayo biidhnillah. Haya, kwa hiyo hii aya ni ushahidi kwa maswahaba wamesamehewa. Allah anasema thumma taba alayhim, kisha yeye akakubali toba yao, akawakubalia Allah toba yao. Innahu bihim raufur rahim, hakika yeye Allah kwao ni mpole mno mwenye huruma. Huyo aliyewaumba anasema hivi. Jambo lingine la tano, maswahaba ni watu waliopendana na kuhurumiana. Hawakuwa ni watu wameishi kama vile watu wauni, fulani huyu ampendi huyu, mara yule akimwona yule anamchukia, akimwona huyu anamchukia. Ni Ali ibn Abi Talib akimwona Abu Bakari radhiyallahu anhu ampendi, anamwona adui. Umar ibn Khattab akimwona Husaini labda mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaribia kumuua. Yani hawakuwa wakiishi hivyo, si kweli? Na Qurani haielezi hivyo, bali Qurani ukisoma aya ya mwisho ya sura al-Fatiha, aya ya mwisho, Allah anasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum, na wale walio pamoja naye, yani walio pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni maswahaba, rahama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Ashidda'u 'ala al-kuffari, ni wakali mno dhidi ya makafiri. Rahama'u bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Tarahum ruk'an sujada, utawaona wao ni wenye kurukuu na wenye kusujudu kwa pamoja. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, mfano kama huo umetajwa kule vile vile. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatajwa tena hivyo, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mola wao na radhi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko katika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi Taurah, huo hiyo ndiyo sifa yao ndani ya Taurati, wametajwa hivyo. Kwa hiyo itakuwa mtu haifai kusoma ukasoma dhalika mathaluhum fi Taurati wal Injil, la, sio kwenye Injili, kwenye Taurati ndio ametajwa hivyo. Wa mathaluhum fil Injili, hiyo ni mengine sawa. Na wasifu wao ndani ya Injili walipotajwa kadhari, hiyo ndio ndani ya Injili. Ndani ya Taurati wametajwa kwamba ni watu wana rukuu na kusujudu kwa pamoja, wana huruma, wametajwa hivyo, wana hurumia, wametajwa hivyo. Wa mathaluhum fil Injili, na sifa yao katika Injili wametajwa kadhari, ni kama mmea, akhraja shat'ahu, uliotoa matawi yake, faadharahu, na ukayaimarisha, ukayaimarisha ule mmea ile matawi, sawa, ukayaimarisha ule mmea, ukayafwan ule mmea, ukayaimarisha nini, matawi, sawa. Sababu mmea ni madhubuti, kwa matawi yakawa nini, madhubuti vile vile. Fastaghlaba, ukawa mzito. Fastaghlaba, fastawa ala suqi, ukalingana sawa juu ya nini, kigogo chake. Kwa maana ule mmea ukawa umenyooka, uko sawa sawa na mnene, tumeelewana, na ukaimarisha matawi. Kwa sababu kidogo kikiwa hivi, mmea bila shaka na matawi yatakuwa nini, madhubuti, kwa sababu mmea wenyewe nao madhubuti. Fastawa ala suqi, yujibu zuraa, unawapendeza wapandaji, yani wakulima. Haya maelezo yote kuna kitu kinaelezwa, tumeelewana. Kwenye Injili maswahaba wametajwa hivi, ni kama mmea, mmea ule umetoa matawi, alafu ule mmea ukawa mnene, ukayaimarisha yale matawi, ukastawi sawa sawa, ukalingana sawa kwenye kigogo chake. Umo kwenye Injili wametajwa hivyo, lakini ni maswahaba watu wenyewe. Na mmea huo yujibu zuraa, unawafurahisha wakulima, unawapendeza. Yaani wale wakulima wenyewe wakiuona ule mmea wao wanafanya nini? Wanaupenda. Kwa maana mpandaji ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeelewana. Na mmea wake nani? Maswahaba. Ulifika mahala akiwaangalia wale maswahaba, anawapenda. Na kweli ndio maana akaoa kwao, ameoa kwa Abu Bakar, ameoa kwa Umar, amwozesha Ali, kwa sababu ni watu anawapenda, walikuwa wanapendana. Tunaelewana? Kwenye Injili wametajwa hivyo. Kwa nini wawe hivyo? Yujibu zuraa, kwa nini wawe hivyo? Liyaghidha bihimul kuffar, ili awatie hasira makafiri. Allah amewafanya maswahaba wao hivyo, wanahurumiana, wanapendana, wanarukuko pamoja, wanasujudu kwa pamoja. Amewafanya hivyo ili makafiri wachukie. Na ndio maana Imam Malik rahimahullah ta'ala aya hii anasema hivi kwa mujibu wa kipengele hichi, kila atakayemchukia sahaba kafiri, anasema hivi kwa mujibu wa kipengele hichi. Kwa sababu Allah amewafanya vile maswahaba ili awakasirishe nani? Makafiri. Ukikasirika na wewe ndiye. Imam Malik, inaonekana Imam Malik alikuwa na akili sana. Sio? Hata ndio ilivyo. Mtu wa miaka 60, huyu mzungumza alizaliwa mwaka 60. Ni Sheikh Imam Shafi, lakini Allahu Ta'ala wote ni msema. Mwaka 60 alipozaliwa. Anasema maneno haya. Kwa mujibu wa kipengele hichi, kila atakayemchukia sahaba ni kafiri. Kwa sababu Allah aliwafanya vile wachukie makafiri. Kwa hiyo ukichukia umo. Sasa utajua wewe kwamba uchukie au utoke. Lakini wewe jua tu kwamba ukichukia na wewe unaingia liyaghiba bihimul kufar. Alafu Allah akasema wa'adallahu alladhina amanu, amewaahidi Allah wale walioamini, wa'amilu ssalihat, na wakatenda matendo mema, minhum, maana hapo pia pana maneno hapo kwamba minhum, hiyo mini ya tabiidhi, sio maswahaba wote, tumeelewana. Mimi naipita hivi hivi, alafu anayeona ya tabiidhi atauliza wakati wa swali, atasema kwamba ya tabiidhi hii, lakini mimi siisemi ya tabiidhi, mimi nitasema ya taukidi. Tumeelewana? Kwa maana hii mini ni ya jinsi ambayo itakuwa sasa, wa'ada Allahu alladhina amanu, amewaahidi Allah wale walioamini, wa'amilu ssalihati, na wakatenda mema, minhum, jinsi ya hawa maswahaba, yani hawa maswahaba kama hawa ndio jinsi yao, tumeelewana, ya jinsi, yani jinsi ya hawa maswahaba, mfano wao ni kama hawa tuliowataja hapa. Sasa aliona kwamba ni baadhi tu, baadhi ya hawa maswahaba, yeye tadi tumsubiri kama anayo hiyo ailete, na sisi tumtajie nyingine kwenye Qur'ani inafanana na hii, alafu aiseme tena ya baadhi kama itakubali, lakini mpaka awe nayo. Kwa hiyo kama yupo ataileta katika maswali. Allah amewaahidi wale walioamini na wakatenda matendo mema msamaha, yani minhum, jinsi ya hawa maswahaba, amewaahidi msamaha, maghfiratan wa ajran adhiman, na malipo makubwa, na malipo makubwa. Huu ni ushahidi kwamba maswahaba ni wenye kunini, wenye kuhurumiana, na mengine utayaona mundani, lakini sisi tutataja ni watu walikuwa wanahurumiana. Jambo la sita, maswahaba hawapo katika daraja moja, wametofautiana. Tumeelewana? Bila shaka kuna watu msilimu mwanzo, sio? Kuna watu msilimu baadaye, kuna watu walipigana vita hii, sawa, kuna wengine kwa maana wako daraja tofauti tofauti, na Qur'ani inawazungumza hivyo, lakini watu wote ni watu wa peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, kuna sahaba alimkosea sahaba mwingine. Tumeelewana? Alimkosea yule sahaba, akazungumza maneno mabaya kwa yule mwenzie, lakini huyo aliyezungumza maneno mabaya amechelewa kusilimu. Yule aliyezungumziwa maneno mabaya alisilimu kabla yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la tasubbu ashabi, kaelewana, msiwatukane maswahaba wangu. Maneno haya aliwahi kuzungumza siku moja, niko Lamu ya Mombasa, kuna mshia yuko msikitini, akasema, kwani ukisema la tasubbu ashabi, hao wengine walikuwa ni nani? Unanielewa? Yasema usiwatukane maswahaba zangu, kwani hawa wengine hawa walikuwa ni nani? Sio maswahaba na wao? Au wone na kama anawakataa? Kuna kijana mmoja kile. Umeelewa swali lile? Mimi nikamuuliza, wewe ukiwa na watoto wako wawili, mmoja mkubwa mmoja mdogo, huyu kaka akampia huyu mdogo, akamwambia usinipigie mwanangu, huyu mwingine mkubwa unitaki tena? Ili kuwa naye msikitini, akasema ninakuuliza swali utaikujibu. Yake nyanyuka akaondoka, tukiwa ndani ya msikiti, na ukumbuka na msikiti wenyewe unaitwa msikiti wa Bwafadhi, ule msikiti. Naam. Na mtauni badala mwingine. Basi nimetaja tu kukumbuka maeneo haya. Kwa hiyo Qur'ani ukiangalia kwenye aya ya 10 ya surati al-Hadid. Subha lillah, yani sura ile ya yangazi. Eh? Kabla kuingia juzu gani? Yes? Ya kadisani kutoi. Kwa maana ukitoka huko katika surati al-Rahman ile, eh? Ukiwa unakwenda zako, unakwenda zako ukifika Waqi'a, sio kutoka Waqi'a na kuja sura gani? Eh? Hadidi, si unaenda huko mshoni? Unaenda wapi? Si umetoka huko? Umesoma sura al-Waqi'a. Sura al-Waqi'a inafuatia huko mwisho na kuna sura gani? Eh? Hadidi, kwa maana kutoka hadidi na kuja sura gani? Eh? Waqi'a kwenda huko. Unakuja Waqi'a, utakuja sio Ar-Rahman hivyo hivyo utakwenda iktaraba unakwenda hivyo. Katika sura al-Hadid Allah anasema aya ya 10, la yastawi minkum, hawalingani sawa miongoni mwenu, nazungumza masahaba, man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, wale ambao walitoa kabla ya kufunguliwa Makka na wakapigana. Hawa waliotoa, yani Makka ikiwa bado iko chini ya makafiri, waliotoa mali zao wakati ule na waliopigana vita wakati ule, wakati Makka bado iko mikononi mwa makafiri, watu hawa ulaika a'zamu darajatan. Tumeelewana? Watu hawa, hao ni wenye daraja kubwa zaidi. Minalladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, ni wenye daraja kubwa zaidi kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana. Kwa hiyo maswahaba wale waliowahi kupigana vita kabla ya Makka kuwa ni mikononi mwa Waislamu, daraja yao iko juu zaidi kuliko waliopigana vita baada ya Makka kuwa mikononi mwa nani? Mwisho. Kwa maana tayari wakati ule ilikuwa ngumu. Tumeelewana? Daraja zao ziko tofauti, lakini Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Na kila mmoja katika hao, katika haya makundi mawili, yani katika hao, Allah amewaahidi pepo al-husna, hapo kwa maana ya pepo, kama ile aya nyingine inasema alladhina ahsanu, wale waliofanya wema, al-husna, watapata pepo wa ziada. Na ziada Mtume sallallahu alayhi wasallam akafasiri kumuona Mola wao watu wa peponi. Kwa hiyo Allah amewaahidi pepo wote hao, wale waliopigana kabla ya fathu Makka na wakati wa mali, na wale waliopigana baadaye, wote hao Allah amewaahidi pepo. Lakini sisi tunasoma nukta ya nini? Kwa madaraja zao ziko tofauti. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na makundi yote hayo mawili Allah amewaahidi pepo. Eh, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah ni mjuzi kwa yale mnayoyatenda. Hilo jambo la ngapi? Na Qur'ani namna inavyozungumza maswahaba. Jambo la tatu ambalo linaungana na jambo hilo, maelezo ya Qur'ani kwa Waislamu juu ya maswahaba. Yaani Qur'ani imetutaka sisi tuwe vipi kwa maswahaba? Tuwaangalieje? Tunaelewana sisi? Baada ya maelezo haya, je, Qur'ani mimi na wewe na yule, yani aliyekuja baada ya maswahaba wote, Qur'ani imewataka jambo gani? Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, yani baada ya nani? Eh? Ukitaka kujua, hii ni aya ya 10. Sawa. Aya 8 ni ile lilifukara al-muhajirina, inawazungumza muhajirina. Aya 9 ni ile walladhina tabawu al-dar, ambao ni watu wa Madina. Aya ya 10 ndio hii. Kwa hiyo utajua wakielezwa kama na wale waliokuja baada yao, utakuwa ushajua baada yao ni nani. Wale ndio kwenye aya 8 na ndio kwenye aya ngapi? Ya 9 wale. Na wengine waliokufa wakiwa Waislamu yani. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, yani baada ya muhajirina na ansari, yaquluna, wanasema rabbana, ay ya rabbana, e mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina, tusamehe sisi na ndugu zetu, alladhina, ambao sabakuna bil iman, walio tutangulia katika imani. Katika Uislamu watu walio tangulia katika Uislamu ni nani? Katika dini ya Kiislamu, eh, Muislamu wa kwanza ni nani katika dini ya dini aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutangaza Uislamu, mtu wa kwanza kuslimu nani? Naam, katika watu wazima wanasema ni nani? Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Katika watoto, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Katika wanawake, Bibi Khadija. Kwa hiyo utapata tukisema wale waliotangulia katika imani wa kwanza ni nani? Abu Bakr ameingia namba moja. Tunaelewana? Hii aya hii ukisoma, ukifika hapa wewe jua kwamba ukisema والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ندعو زيت ولو تتنقلية كتك إيمان نمبا موجة ني أبو بكر يتنقلية كتك إيمان يعني وكتقولية وكسلم يتقوى وقوان فخبيث بيب خديجة لكن نقصدية وما وكتقولية وما وما قوانا أمي أبو بكر يتنقلية نمبا موجة. Lakini ukichukulia kwa Bibi Khadija wa kwanza, pia Abu Bakar utaongeza na kufanya wa pili. Kimfanya kwamba huyo Ali ni wa pili, Abu Bakar utafanya wa tatu. Kwa kifupi ametangulia katika imani haya. Awe wa 100 lakini si sahaba. Wewe wangapi? Pia idadi hujui tena. Kwa maana huingii hapa, lakini utaingia sasa ukifa na imani. Kwa maana dua hii ikiombwa na wewe madhali mkufa Muislamu, itafanya nini? Itakufika. Kwa maana wataingia maswahaba, wataingia na wengine katika Uislamu wenzetu ambao wametangulia washaenda mbele ya Allah, lakini wamekufa wakiwa nini? Waislamu. Sasa la maajabu, utakuta haya hii watu wanasoma katika hitima zao kuwaombea ndugu zao, lakini hapo hapo yanaweza kumtukana nani? Sahaba ajui namba moja, anaingia sahaba sababu msikiti hapa na fil ana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Wewe sio wasema vibaya masahaba. Sasa uone kwamba utaruka, labda ukifika kwenye aya hii uruke, hata ukisoma Qur'ani uruke hapa, uone kama uje uende aya nyingine, kwa sababu ya chuki utakutana naye Abu Bakr ataingia, lakini ndio imeshindikana, hashakuwemo, huwezi kumtoa. Kwa hiyo Qur'ani inawataka waliokuja baadaye baada ya masahaba wote wanasema rabbana ighfir lana, ay mola wetu mlezi tusamehe sisi, wali ikhwani alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotangulia katika imani, wataingia maswahaba namba moja. Alafu wala taj'al fi qulubina ghillan, na usijalie katika nyoyo zetu chuki. Chuki ya vipi? Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, yani wale ndugu zetu kule. Tusiwe na vitu vya chuki kwa watu waliokufa wakiwa Waislamu. Hata kama jirani yako amekufa Muislamu, usiwe na fundo sana katika nafsi yako, ndugu yako amekufa Muislamu. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe Bilali unamchukia nini na amekufa Muislamu? Abu Huraira unamchukia nini? Na Abu Huraira ameswalia jeneza la Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, 58 amekufa mama Aisha. Aliyeswalia jeneza lile ni Abu Huraira, mke wa Mtume. Mtu ameswalia, wako wewe wanaswalia watu tu, hata kuswali hawaswali bwana, washirikina, alafu watajeuri kwa kumuona watu kwamba aliyebakia katika mtu bora ni yeye, Abu Huraira. Ndio maana wakamtanguliza, angeswalia vipi jeneza lile? Kwa hiyo wataingia wao namba moja, na Allah usijalie chuki kuwachukia walioamini. Tusiwachukie maswahaba, tusiwachukie tabiina, wanafunzi wa masahaba waliofuatia, ndugu zetu waliokufa wakiwa Waislamu, hata katika miji yetu hii pia pia ndugu zetu. Allah usijalie chuki katika nafsi zetu kuwachukia watu wale. Rabbana innaka raufur rahim, ee Mola wetu, hakika wewe ni mpole mno, mwingi wa huruma. Hilo ni jambo Qur'ani imetutaka watu wote waliokuja baada ya masahaba, maneno yao ya kusema kwa masahaba ni haya. Lakini pia Qur'ani imetutaka tufuate njia yao, kama tuishi kama walivyoishi nani wao, kwa sababu kuishi kama wao ndo kwenye dhamana ya pepo. Mtu yeyote atakayeishi na Uislamu ulio kinyume na maswahaba, basi njia ya peponi ni ngumu kwake. Mfano kwenye Qur'ani ukisoma aya 115 ya surati An-Nisa, Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasula, na yeyote atakayemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, yani ashabainikiwa kwamba njia ya kufuata ni hii, alafu yakamkhalifu. Tumeelewana? Atakayemkhalifu nani? Nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam min ba'di ma tabayyana. Allah akaleta jumla nyingine akasema wayattabi ghayra sabili almu'minin, na akaifuata njia ya wasiokuwa waumini, yani njia isiyokuwa ya wale waumini. Je, aya hii wakati inashuka waumini ni nani? Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anaisoma aya hii, waumini aliyekuwa nao ni nani? Ni masahaba. Allah anasema na yeyote atakayemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, wayattabi, na akafuata ghaira sabili almu'minin, isiyokuwa njia ya nani? Waumini. Akaishi na Uislamu kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini, njia isiyokuwa ya maswahaba. Nuwallihi ma tawalla, Allah anasema tutamwelekeza kule alikochagua. Huko alikochagua kwamba aelekee kwa khalifu wa waumini, tutamwelekeza huko. Wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam kwa sababu amekhalifu amkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, amekhalifu njia ya waumini. Wasaat masira, na marjio mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Yani wasaat masira hiya jahannam, na marjio yale uko mabaya ni hiyo jahannam kurejea. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba watu wanatakiwa wamtii mtume sallallahu alayhi wasallam na wafuate njia ya waumini waislamu wale wa mwanzo, wafuate njia yao. Na vile vile ukiisoma aya 100 ya surati Tauba, Allah aliposema wasabiquna alawwalun, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum, akawatajia walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale waliowafuata wao kwa wema, wamewafuata muhajirina na ansari kwa wema, kwa kuiga Uislamu kama ule walionao na dini kama ile walioishi nayo. Watu hao wote hao muhajirina, ansari na watakaowafuata wao kwa wema, radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum waradhu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin, na amewaandalia wao pepo, tajiri tahta al-anhar, ambazo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele, dhalika al-fawzu al-azim, huko na huko ndiko kufaulu kukubwa. Nukta ya mwisho katika yale ambayo imetutaka katika Qur'ani namna ya kuwatazama maswahaba, namna Qur'ani ilivyotuelekeza tutawatazama vipi maswahaba, kuwatetea pindi wanapodhulumiwa na kutukanwa. Hilo pia Qur'ani imetutaka hivyo, kwa sababu Allah anasema katika surati Al-Hajj aya 38, inna Allaha yudafi'u 'ani alladhina amanu, hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini wanapodhulumiwa. Na sisi tumeona kwa namna walivyotajwa maswahaba ni watu wameridhiwa, tumeelewana, watu wamefaulu. Kwa hiyo sisi tuna haki pia wanapotukana tufanye nini? Wanapodhulumiwa kufanye nini? Kusimama kuwatetea. Ikiwa Allah anawatetea waumini, je, sisi eh? Bila shaka Muislamu mwenzio, unsur akhaka dhaliman au madhluman, nusuru ndugu yako hali ya kuwa nani amedhulumu, dhaliman mwenye kudhulumu au amedhulumiwa. Maswahaba wakasema akidhulumiwa tunajua namna ya kumnusuru, tutachukua ile haki tuirejeshe. Je, akidhulumu tutamnusuru vipi? anasema ni kumzuia mkono wake asifanye nini, asifanye nini. Sababu jambo kitu cha watu kukirejeshe ndio unamnusuru. Tumeelewana? Kwa hiyo hawa ni waumini na ndugu zetu pia. Tumetoka kuomba dua hapo nyuma kidogo palipopita, ni ndugu zetu hawa. Kwa hiyo tuna haki sisi ya kuwatetea wale wanapodhulumiwa. Mpaka hapa, ndugu msomaji, naamini umefahamu japo kwa ufupi sana mambo matatu muhimu kabla ya kuingia katika maudhui yetu. Tumeelewana? Jambo la kwanza ni nani? Sahaba. Nini maana ya sahaba? Jambo la pili, Qur'ani inapozungumza masahaba. Jambo la tatu, Qur'ani ilitutaka maelekezo ya Qur'ani kwa Waislamu juu ya masahaba. Tumeelewana? Tumeelewana? Tumeona maana ya sahaba, tumeona Qur'ani inapozungumza masahaba, na Qur'ani ilitutaka sisi kuangalia masahaba, tuangalie vipi. Imetutaka tuangalie, jambo la kwanza tuwe vipi? Eh? Jambo la kwanza imetutaka tuwe vipi? Kuwaombea msamaha. Tumeelewana? Jambo la pili ni lipi? Kufuata njia yao. Jambo la tatu, kuwatetea wanapodhulumiwa. Kwa hiyo insha Allah muhadhara wetu itakuwa wa kwanza kabisa, utakoma hapa. Muhadhara baada ya maghrib tutaendelea kuelezea maana ya uadilifu, na je, masahaba ni waadilifu? Tumeelewana? Alafu tunukuu wale wanaekataa uadilifu ambao ni mashia kwenye vitabu vyao na wanavyoeleza wao uadilifu ni nini. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.